Słyszę jak pukasz do drzwi. Plecak mam przy nodze, nie mam jej od 4 dni. A od 5 nigdzie nie wychodzę. Dzwonisz jak listonosz, jak list jestem w drodze. I jak Poczta Polska, bo na miejsce nie dochodzę. Próbujesz mnie złapać jak ostatni autobus z rejonu, ale we mnie nie ma ciepła rodzinnego domu. Stoisz jak Jehowi, okupując moje progi. Ciągle gotowi pytaniami urwać nogi. Nie nadaje się do życia, to rozmów o przyszłości. To nie kwestia bycia, nie obycia, a do kości. Obgryziesz jak pies, co na ulicy warczy, bo jakiś dres potrzebował żywej tarczy. Nie złapisz mnie jak ducha, bo nie chcę obecności. Jak pies stoi suka na znak równości, zna smak wolności, ten dzicz co mieszka we mnie. Może to kicz, może przejdę niepotrzebnie teraz. Stoję nieobecny, mijam nieobecny. Czuję nieobecny, jak duchy z dawnych dni. Nie obraź się córo, zachowaj kuro, metr bezpieczny. Niech te muchy nie kosztują twoje krwi. Stoję nieobecny, mijam nieobecny. Czuję nieobecny, jak duchy z dawnych dni. Nie obraź się córo, zachowaj kuro, metr bezpieczny. Niech te muchy nie kosztują twoje krwi. To szowinistyczne wiem, z góry przepraszam za Boga. Wyjmę żebro i jest jednak ebro, płynie manie dola. Wezmą mnie pod mur, pluton kobiet strzeli goryczą. Czuję się jak szczur, tylko zobaczą to krzyczą. Jeszcze jak posągi milczą, jak deszcze napadały na mnie. Postawą wilczą, kąsały gdzie popadnie. Przestań to nie chłosta jak krzyżowiec, podnieś tarczę. Riposta jak sportowiec, o dobre czasy walczę. Gdy płonie cała wioska w rytualnym tańcu, smaga mi nozdrza wiatr na świata krańcu. To hymn nieudaczników i starych tumanów. Rzucam na palm ze słoneczników i tulipan. Stara whisky nie daje już lata ciepła jak szal. I nawet szara szmata z miski uciekła w dal. Stoję nieobecny, mijam nieobecny. Czuję nieobecny, jak duchy z dawnych dni. Nie obraź się córo, zachowaj kuro, metr bezpieczny. Niech te muchy nie kosztują twoje krwi. Stoję nieobecny, mijam nieobecny. Czuję nieobecny, jak duchy z dawnych dni. Nie obraź się córo, zachowaj kuro, metr bezpieczny. Niech te muchy nie kosztują twoje krwi.